بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى متكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nawausieni, pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu Subul Salam fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahluhu min alaqidati wassira waladabi wassira waladabi walahkam, njia ya amani ambayo naelezea mambo ambayo hayafai kwa mwislamu kujingika nayo katika masala ya itikadi na sira kama tarikh, na masala ya adab, na masala ya ahkam za kifikhi. Kwa tupo kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi. Leo tunaendelea na hadithi nambari 16. Naam, anasema mtunzi, Allah muhifadhi, fadhlu da'wati ila alkhairi, fadhila za kuita watu katika khairi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توقع أبي هريرة رضي الله زوجياك وحكيك أمتمع الله صلى الله عليه وسلم زوجياك أمسيما من دعا إلى هدى أتكايتواتك تكوغوف كان له من الأجر أتفتمته يكتك أجيرا مثل أجور من تبعه مفان وأجيرا ويولي أنباي من يكون فواتا لا ينقص ذلك. Haipunguzi jambo hilo, yani huyu aliyemuita mtu katika uongofu akamwambia mwenzie kuhusu jambo la kheri, yule mtu akalifata. Yani mathalan, mtu kumuelekeza mtu fulani kuswali, na yule mtu akawa anaswali vizuri, basi huyu amemuita huyu mtu mwingine katika uongofu. Kutokana na yeye kumuita yule katika uongofu, basi anapata malipo kama anayoyapata huyu. Mathalan, amemfundisha kuswali, kwa kila akiswali yule labda anapata thawabu 100 na yeye anapata thawabu 100 hizo hizo. La yanqusu, haipungui dhalika kwa kupata yeye thawabu, min ujurihim shay'a, katika ujira wa wale walioitwa chochote. Huyu uliomfundisha kuswali anapata 100 zake, na wewe uliofundisha kuswali unapata 100 vile vile. Mathalan, yani kwa mfano tu, wa man da'a ila dhalala, Allah atuepushe na yule atakayeita katika upotevu, akiwaita watu katika upotevu, kana alaihi, inakuwa juu yake, min alithmi, katika madhambi, mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi ya wale wenye kumfuata. Mtu amuelekeza mtu kamari, Allah atuepushe, mtu amuelekeza mtu kufanya maasi ya fulani, basi zile dhambi anazozipata yule anayefanya maasi, na huyo aliyeelekeza anapata dhambi zile zile. La yanqusu dhalik, haipungui kwa kuwa yule kapata dhambi eti na huyu huku ndo asipate. La yanqusu dhalika, haipungui katika kupata dhambi za yule, min athamihim shay'a, katika madhambi yao hakipungui chochote. Kwa katika mlango huu wa fadhila za kuita watu katika kheri, fadhila zake ni kubwa. Pia kuita watu katika shari, fadhila zake ni kubwa hivyo hivyo, yani adhabu zake ama uovu wake ni mkubwa vile vile. Wallahi, Allah tujiepushe na kuita watu katika shari, na tujitahidi kuelekeza watu katika kheri. Tuelekeze watu kwenye kutoa sadaka, tuelekeze watu kwenye kusoma Qur'ani. Jitahidi kwa siku angalau karatasi moja. Wengi wetu tusome Qur'ani angalau karatasi moja, angalau juzuu kama utaweza, kwa vizuri. Sema fadlu da'wati ila alkhairi, fadila za kumuita mtu mwingine katika lango wa kheri, katika ujitolea, katika masala ya kufanya kheri umuman. عن أبي هريرة رضي الله عنه توقع أبي هريرة رضي الله زوجه ياك أنا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي أنا تولي زي قال سيما من دعا إلى هدى تكويتاتك تكوانغوف يعني كتك مسألة خيري جتوليا مسألة خيري جفونز الدنيا مسألة خيري فني إبادة كذلك كتك مسألة من جنة خير كان له من الأجري أتفتم تولي كتك مليبو mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa malipo yule mwenye kumfuata, yani yule aliyemuongoza katika khairi. La yanqusu dhalik, hakipungui kwa sababu wewe umelipwa malipo ya yule kama ya yule, min ujurihim shay'a, katika malipo yao chochote. Hebu tafakari, umewaelekeza watu 20 kuhusiana na jambo la kheri na watu wakalitekeleza, maana yake na wewe una malipo ya wale watu 20 kila unavyoitekeleza ile kheri. Umfundisha mwanao swati al-Fatiha, maana yake una malipo ya wewe mwanao anaposwali kila anapokuwa anaswali. Waman daa ila dhalala, na atakayefundisha katika uovu ama upotevu, kana alaihi min alithmi, atapata huyo katika madhambi mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi wa yule mwenye kumfuata, yani yule mwenye kumkopia ama yule aliyemwelekeza katika ile shari. La yanqusu dhalika min athamihim shay'a, hakipungui chochote katika madhambi yao ya wale waliofanya yale maovu. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Abi Huraira, tunamuona jina lake ni Abdurrahman bin Sakhra, Abdurrahman bin Sakhra al-Dawsi. Naam, tukiendelea hadithi namba 17, islahu al-qulubi wal-a'mali, kutengeneza mioyo na matendo, kutengeneza mioyo yetu na matendo. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah zayu yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yake amesema, inna Allah la yanduru ila ajsamikum, Allah haangalii viwiliwili vyenu, huyu mkubwa sana, huyu mnene sana, huyu anafanya sana mazoezi, huyu mwembamba sana, la, haangalii kutokana na ukubwa wa kiumbile lako ama udogo wake, haangalii viwiliwili vyenu, wala ila suwarikum, wala Allah haangalii sura zenu, kwamba huyu ana na sura nzuri, huyu ana sura mbaya. Hapana, Allah haangalii sura zenu, huyu atilisha huruma, huyu sura yake mkorofi. Allah haangalii katika sura za waja wala viwiliwili vyao, lakini yanduru ila kulubikum, Allah anaangalia katika mioyo yenu, Allah anapekua vile vilivyokuwepo katika mioyo yenu, wa amalikum, na matendo yenu. Kwa hapa tunahimizwa juu ya kufanya mambo ya kheri na kujitengenezea matendo yaliyokuwa ya kheri na kuzidisha katika matendo ya kheri, kwa sababu Allah anaangalia matendo yetu na anaangalia makusudio yetu katika matendo, yani nia tunazitia katika mioyo. Mimi nakusudia hili jambo kulifanya kwa ajili ya Allah, kwa hapa ndipo unapotia nia, na ukitia nia Allah anajua huna jambo unalofanya isipokuwa Allah ana habari nalo, isipokuwa Allah ana habari nalo. Kwa kutokana na hilo, tujue kwamba Allah haangalii viwiliwili vyetu wala sura zetu, isipokuwa yeye anaangalia matendo yetu na mioyo yetu, tumekusudia nini katika haya matendo na tumefanya nini. Kuna watu wanapata malipo makubwa sana pasi na kufanya matendo, kwa sababu tu nia yao ilikuwa ni kubwa. Kwa kila nia inavyozidi kuongezeka, ndivyo inavyozidi kuwa ya kheri. Na hivyo hivyo, tokezea mtu amemwona fulani katoa sadaka, akasema eti mimi ningekuwa na pesa kama za yule, nami ningetoa. Na Allah anajua nia yake ni thabiti, basi anamlipa kana kwamba naye ametoa zile pesa. Na mtu mwingine anaeka katika kukusudia kufanya uovu, laiti ningekuwa na pesa ningezitoa katika uovu kama alivyotoa fulani, na kutokana na nia yake thabiti, Allah humgea malipo yale yale aliyokusudia. Kwa ukikusudia jambo moyoni, pia unalipwa jamaa. Kwa ukiwa na jambo la kheri unataka kulifanya, bwana, mimi nakusudia kwenda hija, eka nia yako moyoni sasa. Ukiweka ile nia ukafa, hata kama hukuwa na uwezo, Allah atakuandikia malipo ya hija kamili yenye kutimia. Lakini ukapata uwezo, inabidi utekeleze, sio hija tu, ibada yoyote. Ukusudia kutoa sadaka, Allah akiniruzuku pesa nitatoa, na ionekane athari baada ya kupewa ile riziki, ile pesa unatoa, sio unaanza kufanya ubakhili, ulikuwa tu ukitaka upewe zile pesa. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na al-Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah radhi Allah zayu yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema Mtume Allah sallallahu alayhi wasallam zayu yake, inna Allah, kwa hakika ya Allah, la yanduru ila ajsamikum, haangalii viwiliwili vyenu, wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu, walakin yanduru ila qulubikum, lakini anatizama mioyo yenu, wa a'malikum, na matendo yenu. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na al-Imam Muslim. Naam, endelea na hadithi ya 18. Fadhlu al-mudawamati ala al-amal as-salih, fadhila za kudumu katika matendo mema. Fadhlu, fadhila, al-mudawama, za kudumu, ala al-amal as-salih, juu ya matendo yaliyokuwa mema. an ummi lmuminina Aishata radhiyallahu anha, kutoka kwa mama wa waumini, mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake. Qalat, amesema mama Aisha, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake ametusimulia akisema, ahabu al-a'mali ila Allah, matendo yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, ni yale yenye kuwa na kudumu, yani yenye kukaa muda mrefu. Hayo ndo matendo yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa matendo yanayopendeza zaidi, enyi ndugu zangu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, ni yale yenye kudumu, wa inqalla, hata kama yakiwa machache. Mathalan, kila siku unasoma Qur'ani japo ukurasa mmoja au japo aya tano, lakini machache unayaona, lakini ufanye kila siku, kila siku, kila siku. Kwa kuwa yanadumu, haya yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An ummi lmuminina Aishata radhiyallahu anha, kutoka kwa mama waumini, mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, qalat, amesema, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, tumi amesema sala na salamu ziwe juu yake, ahabu al-a'mali, matendo yenye kupendeza zaidi, ila Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, ni yale yenye kudumu, yasiyo katakata. Ukianza kuswali usikati sala, ziunganishe sala zako zote tano unaziswali hivyo hivyo. Ukianza kufunga, unafunga Jumatatu na Alhamis, basi jitahidi hata ufunge Jumatatu tu, lakini ukianza usikate. Haya ndio matendo yenye kupendeza kwa Allah. Jambo la kusoma Qur'ani usikate, kila siku usome, hata kama ikiwa aya tano, hata kama ikiwa kurasa moja tu, lakini usome kila siku. Wa in qalla, hata kama yakiwa machache. Rawahu Muslim. Hadithi hii imepokelewa na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mama waumini tuliona katika hadithi zilizotangulia, jina lake ni Aisha binti Abi Bakr Siddiq, mwana wa Abi Bakr Siddiq, mke wa mtume, mama wa waumini, na alikuwa ni katika wanawake wasomi kuliko wote za maswahaba, na yeye katika ni wanawake waliosimulia hadithi nyingi za mtume. Wenye kusimulia hadithi nyingi wapo saba, mwanamke ni mmoja tu ambaye ni mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake. Naam. Kwa leo tutaishia hapa insha Allah, tutakuja kuendelea kesho katika hadithi hiyo inayofuata. Nimeona hadithi inayokuja kidogo ni ndefu, kwa ndio maana hapa nikazienda nazo hizi leo hadithi tatu. Unadhani hazitakuwa zina uzito? Allah tulie wepesi kuwafanyia kazi yale ambayo tumejifunza, na tulie wepesi aturuzuku elimu inayopatikana katika hadithi hizi, na Allah atujalie kuwa ni wale wenye kujifunza mambo na kuyafanyia kazi yaliyokuwa bora yake. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.